درود به شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی دیگر مجری این برنامه. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز درس نهم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز این است. نانجی کارا دسکا؟ یعنی از چه ساعتی؟ شخصیت اصلی این برنامه آنا یک دانشجوی خارجی از تایلنده. امروز استاد سوزوکی قراره یک موضوع رو در کلاس درس اعلام کنه. خب بیایید با هم به مکالمه درس نهم گوش کنیم. آشتا کنکو شیندان گا آریماس. نانجی کارا دسکا؟ گوزن 9 کارا 11 جی ماده دس. ここに8時半に集まってください。 اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. پروفسور سوزوکی گفت: آشتا کنکو شیندان گا آریماس. یعنی فردا شما رو معاینه پزشکی خواهند کرد. ترجمه واژه به واژه او میشه فردا یک معاینه پزشکی است. آشتا یعنی فردا. کنکو شیندان. بله این عبارت شامل کنکو یعنی سلامتی و شیندان یعنی امتحان آزمون. عبارت نه یک حرفه که به یک فاعل اشاره داره. عبارت آریماس این یعنی وجود دارد یا خواهد داشت. شما میتونین آریماس رو هم برای زمانهای حال و همچنین آینده استفاده کنین. آنا میپرسه نانجی کارا دسکا؟ یعنی از چه ساعتیه؟ این جمله کلیدی امروزه. عبارت نم یعنی چه و جی یعنی ساعت زمان که این دو واژه روی هم رفته میشه نانجی به معنای چه ساعتی. کارا یعنی از که اشاره به نقطه آغاز یک دوره از زمان یا مکان داره. استاد سوزوکی پاسخ میده گوزن 9 جی کارا 11 جی ماده دس یعنی از ساعت 9 تا 11 صبح. واژه گوزن یعنی صبح. واژه دیگه 9 جی یعنی ساعت 9. این عبارت شامل عدد کو یعنی 9 و جی به معنی ساعت یک واحد شمارش برای بیان یک ساعت مشخصه. قبلا یاد گرفتیم که 9 میشه کیو یا کو. الان درسته بگیم کیو جی؟ نه وقتی که به دنبال این عبارت جی میاد میگیم کو جی. همچنین ساعت 4 رو اینطور میگیم یو جی و نمیگیم یون جی. واژه بعدی کارا یعنی از. همونطور که پیشتر گفتم این یک حرفه که به نقطه آغاز چیزی اشاره داره. عبارت جویچی جی یعنی ساعت 11. واژه بعدی ماده یعنی به یا تا. این یک حرفه که به نقطه پایان یک دوره زمانی یا مکان اشاره داره. 11 میشه جویچی که از جو به معنای 10 و ایچی به معنای 1 تشکیل شده. درسته؟ بله درسته. خب پروفسور سوزوکی اینطور ادامه میده. ここに8時半に集まってください. یعنی خواهش میکنم ساعت 8:30 اینجا جمع بشین. عبارت بعدی ここ یعنی این مکان یا اینجا. عبارت دیگه نی یک حرف اضافه مکانه. شما از پیش این واژه رو 8 جی یعنی ساعت 8 رو بلد بودید. عبارت دیگه هم یعنی نیم. اینجا این یعنی نیم ساعت که به معنای 30 دقیقه هست. هاچیجی یعنی ساعت 8 و هان به معنای نیم یعنی 8:30. درسته؟ بله حرف اضافه نی پس از 8:30 اشاره به یک زمان مشخص داره. حرف اضافه نی نقشه مختلفی داره اینطور نیست؟ بله. خب واژه بعدی رو براتون پخش میکنیم. اتسمت این فرم ته واژه اتسماریماس بله به معنای دور هم جمع شدن است. همطور که به یاد میارین اگر عبارت کداسای به معنای خواهش میکنم رو به اون اضافه کنید اون تبدیل میشه به عبارت اتسمت کداسای یعنی خواهش میکنم جمع بشین. این یک روش برای بیان درخواسته. خب حالا بیایید تا به بخش مکالمه درس 9 بار دیگه با هم گوش کنیم. 明日健康診断があります。 何時からですか？ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار میرسیم. پروفسور آکانه توکوناگا ناظر این برنامه نکته آموزشی امروز رو به ما یاد میده. بار دیگه امروز یک فعل فرم ت داشتیم. ما یاد گرفتیم که آتسوماریماس به معنای دور هم جمع شدن وقتی که فرم ت به خودش میگیره میشه آتسومات. چرا اون تبدیل به آتسوماریته نمیشه؟ خب بیا این رو از آموزگارمون بپرسیم. او میگه در درس قبلی شکل ابتدایی رو برای تغییر فرم ماس فعل به فرم ت رو یاد گرفتید. شما به سادگی میتونین ماس رو به ت تغییر بدید. امروز الگوی دیگه ای رو یاد میگیرید. در این الگو شما نه تنها ماس رو تغییر میدید بلکه یک هجا پیش از اون رو هم تغییر میدید. اگر هجای پیش از ماس ری باشه، شما ری و ماس رو با هم به ت تغییر میدید. بنابراین عبارت اتسماریماس به معنای گرد هم آمدن تبدیل میشه به عبارت اتسماتته. این قاعده همچنین وقتی که هجای پیش از ماس حرف ای یا چی هست اعمال میشه. اینجا هم شما ای یا چی و ماس رو با هم به ت تغییر میدید. اگر هجای پیش از ماس عبارت می، نی یا بی باشه میتونین هم هجا و همچنین ماس رو به نده تغییر بدید. به عنوان نمونه عبارت یومیماس یعنی خواندن تبدیل میشه به عبارت یونده. بیاید این رو با آواز حفظ کنیم. این ترانه رو برای به یاد سپردن این قاعده بخونید. ایچیریته مینیبینده ایچیریته مینیبینده. بله، اگه هجای پیش از ماس حرف کی باشه میتونید این هجا و ماس رو به ایته تغییر بدید. پس عبارت کیکیماس یعنی گوش کردن به تبدیل میشه به عبارت کیته. اگه هجای پیش از ماس حرف گی باشه میتونید این هجا و ماس رو به ایده تغییر بدید. بنابراین عبارت ایسوگیماس به معنای شتاب کردن تبدیل میشه به عبارت ایسویده. عبارت دیگه ایکیماس به معنای رفتن تنها استثناء در این قاعده است. این عبارت تبدیل میشه به عبارت ایته. ترانه این بخش اینه. کیته کیده ایته کیته کیده ایته. خب میرسیم به بخش ناماواها. گیری گیری این صدای ریزش بارونه؟ نه، این واژه رو وقتی به کار میبریم که برگه انجام کاری چندان دیر شده که نمیتونیم حتی یک لحظه رو هم از دست بدیم. همچنین وقتی که اون رو در لحظه آخر انجام دادید میتونید بگید که اون رو به موقع انجام دادید، یعنی گیری گیری. در زبان ژاپنی یک ناماوای مشابه داریم، سره سره. ما این رو وقتی به کار میبریم که تا مرز انجام نشدن کاری پیش رفتیم. اگه در یک آزمون به قول خودمون ناپلونی قبول شدیم میتونیم بگیم که اون آزمون رو اینطور گذروندیم، سره سره. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی به رویدادهای امروز داره و اون رو با خود زمزمه میکنه. بله، نوبت میرسه به بخش مرور وقایع روزانه آنا. من شنیدم که برخی از اعداد نشانه بدشگونی هست. عدد 4 یا همون 6 همانند مرگ، عدد 9 یا 9 مشابه رنج کشیدنه. بنابراین برخی از هتل‌ها یا بیمارستان‌ها از عدد 4 و 9 استفاده نمی کنن. خب از درس نهم لذت بردین؟ خب برنامه بعد آنا به معاینه پزشکی میره. با ما در برنامه آینده هم همراه باشید.